سلام یا علی، سلام یا علی، خدا نے بھیجے ہیں جس پر درود اور سلام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، خدا نے بھیجے ہیں جس پر درود اور سلام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، امام ایسا جو اللہ کا ارادہ ہے، امام ایسا جو زوج جناب زہرا ہے، امام ایسا جو پیارے نبی کا سایہ ہے، امام ایسا جو حسنین کا بھی بابا ہے، ہے اس امام کی دنیا میں آج آخری شام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، حسین ماں نے بچوں کو اپنے سمجھایا، علی کے قتل کے یہ دن ہے مثل عاشورا، لباس سوگ پہن کر بچھاؤ فرش عزا، یہ دن وہ ہے کہ خوشی بھی حرام ہے بیٹا، یہ دن وہ ہے کہ خوشی بھی حرام ہے بیٹا، گزارو گریا زاری میں اپنے صبح و شام، شہید آج ہوا ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، زمانہ لاکھ مخالف ہو یہ بتانا ہے، کسی بھی حال میں یوم علی منانا ہے، عزا کے لفظ کی حرمت کو بھی بچانا ہے، کہ جان دے کے بھی فرش عزا بچھانا ہے، علی کے سارے غلام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، عجیب غم کا یہ ماہِ صیام آیا ہے، علی کے قتل کا سامان ساتھ لایا ہے، نبی کو قبر میں جس نے لہو رلایا ہے، علی کے بچوں نے داغِ یتیم پایا ہے، علی کے شیعوں میں برپا ہے درد سے کہرام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، نمک کھجور سے افطار کرنے والا امام، نمک کھجور سے افطار کرنے والا امام، فدا رسول پہ گھر بار کرنے والا امام، عدو دین پہ الغار کرنے والا امام، خدا کے بندوں سے ہی پیار کرنے والا امام، خدا کے بندوں سے ہی پیار کرنے والا امام، علی سے پیار ہے جس کو پڑھے گا وہ یہ کلام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام، تمام کر کے تہجد خدا کا شیر اٹھا، پھر اپنے گھر سے چلا سوئے مسجد کوفہ، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو یہ علی نے کہا، جو کام کرنے کو آیا ہے کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا، کرتا۔ یہ کہہ کے مولا میرا نماز پڑھنے لگا، ہوئی جو پہلی رکعت لئی او کب سے بڑھا، چلائی تیغ جفا شگاف سر کو کیا، نمازی رونے لگے علی کی آئی صدا، فستو بے رب الکعبہ، فستو بے رب الکعبہ۔ بجھی تھی زہر میں تلوار اسے تنگر کی، شگاف کرتے ہوئے سر جبین تک اتری، خبر یہ خانہ زہرا میں جس گھڑی پہنچی، حسن حسین سے زینب تڑپ کے کہنے لگی، فلک سے آیا ہے جبریل کا یہ کیسا پیام، شہید آج ہوا ہمارا پہلا امام، شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام۔ جہاں کو دیتے ہیں پیغام میں سمو مظہر، نہیں قیامت صغرا سے کم یہ غم دل پر، علی کے سوگ میں فرشے عذاب چھے گھر گھر، ہمیشہ بھیجیے لعنت بھی ابن ملجم پر، اس ایک بات پہ تکمیل پا چکا ہے کلام، اللہم لعن قتلت امیر المومنین۔